zamansız. This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Burçak Konukman'la güncel sanat konuşmaları. Merhabalar, Zamansız Köşesi'ndeyiz. Bugün canlı yayındayız ve bir konuğumuz var. Konuğumuz Melih Görgün. Merhaba Melih Hocam. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün daha önceleri de bahsettiğimiz gibi Sinop'tan bir projeyle ilgili bir program yapacağız. Sinopale'ye dair yer vermiştik programımızda. Evet. Bugün başka bir proje. Çünkü bu yıl Sinopale yılı, Biennale yılı değil. Onun yerine Geleceği Biriktirmek adlı bir proje uygulanacak. Bununla ilgili olarak bir söyleşi gerçekleştireceğiz. İsterseniz hocam ben kısaca bir program hakkında hemen bir kısa bir giriş yapayım. Hı hı. 7-8 Eylül'de kent buluşmasıyla başlayan program 9-12 Eylül'de kent akademisiyle devam ediyor. Ardından 12-17 Eylül'de sanatçı atölyeleri, davetli sanatçıların gerçekleştireceği atölyeler olacak. Evet. Ve 17 Eylül-17 Kasım arasında da çıkan üretimlerin sergisi olacak. Bununla birlikte Sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederim. Bu sene uygulayacağımız proje bundan 1,5 yıl önce sivil toplum diyaloğu programı, HİBE programı altında başvurusunu yapmış olduğumuz bir proje. Ve geçtiğimiz Nisan ayında bunun olumlu cevabı çıktı ve hemen uygulamaya başlamamız gerektiği için de bu yıl Eylül ayında bunu kurgulamaya karar verdik. Mekanımız yine Sinop ve Sinop içerisinde daha önceki yıllarda başlatmış olduğumuz Sinop Aile'nin bir ara çalışması ve şu anda orada yürütülmekte olan bir takım uluslararası kültür projelerine bilgisel anlamda bir altyapı hazırlamak amacıyla gerçekleştireceğimiz bir çalışma. Senin de bahsettiğin gibi bu projede Geleceği Biriktirmek kısa adıyla andığımız proje aslında kentsel kalkınmada sanat ve kültürün bir katalizör olarak kullanılması resmi başlığını taşıyor. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından desteklenen bu proje Sivil Toplum Diyaloğu 2 fonundan katkı almakta. Bunları özellikle belirtiyorum çünkü bu tür çalışmalarda bu tür desteklerin bilgilendirilmesi ya da bilgisinin verilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada yapacağımız çalışma yani Geleceği Biriktirmek bir bellek çalışması ki Sinopale'lerde de daha önceki yıllarda yine bellek üzerinden oradaki durum üzerinden hareket etmiştik. Geleceği Biriktirmek bizim uzun yıllardan beri oradaki yani Sinop ölçeğinde kent üzerine düşünmemizi sağlayan kentlinin kendi günlük yaşantısı içerisinde kentine nasıl bakması gerektiğini ve geleceği bırakmak istediği bilginin ne olması gerektiğini tartışması için bir alan açmak. Bu projede biz geleceği kurgularken ve inşa ederken kentlinin geçmişten ve günümüzden neleri saklamaya ve kullanmaya değer bulduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Eksik olan şeyler varsa bunları tespit etmeye ve tespit ettirmeye çalışıyoruz hep birlikte aynı zamanda. Kısacası kentlilerin geleceğini kentlilerin ele almasını sağlıyoruz. Kentlilerin geleceğini kentlilerin ele almasını sağlıyoruz. Ve bu bağlamda da kısa olarak eğer bu projenin nesnesine geçersek buradaki elde edeceğimiz bilgilerle de geçici bir kent müzesi oluşturmayı hedefliyoruz. Çünkü bu kent müzesi aslında bizim geleceği oluşturmak için geleceği bırakmak istediğimiz nesnelerin, bilginin görüleceği, görülür kılınabileceği bir alan olacak. Ve bu alandaki bilgiler gerek akademik toplantılarda, gerekse çalıştaylarda yani workshoplarda ve gerekse sanat üretim sürecinde iyi bir referans noktası olacak bütün herkes için. Ve bunu yapacağımız yani bunu uygulayacağımız yerleri de özellikle bu bellek mekanlar üzerinden seçtik ki projemizin hedefi madem bellek ise Sinop'un uzun yıllardan beri üzerinde tartıştığı bir mekan. Sinop tarihi cezaevi binası içerisinde bir bölüm. Sinop eski buz sahnesi ki çok önemli bir yapıdır Sinop merkezinde. Aynı zamanda yine çok eski bir devlet binası Sinop Tekel. Tekel. Evet, Tekel binası ki bunlar biliyorsun sen de Sinoplu olduğun için hani Sinop'un kent ölçeğinde kentsel yerleşim tasarımı da daha doğrusu son derece önemli üç ayağı oluşturuyor. Tabii yani bu bahsettiğiniz mekanlarda geçen anılarımızla ilgili o kadar çok şey aklıma geliyor ki. Evet. Çünkü bugüne kadar 3 kez Sinop Bienali düzenlendi. Bu bütün bienallerde Sinop'ta Sinoplu olmamla birlikte bulunma fırsatı yakaladım. Bir de ben sadece bir şey söylemek istiyorum. Bienal'in yanında bu projeyle birlikte bence Bienal'de de olan amaçlanan aslında kentin yerel olarak yaşayanlarının projeye ve bu tür projelere katılımı ve aslında hep birlikte ne yapacağımızı bulmaya yönelik bir çalışma bu noktada çok önemli. Ve mesela Sinop'taki birçok performans aslında İstanbul'da veya birçok yerde izlediğimiz performanslara göre kentin içerisinde ve birlikte yapılan performanslardı. Evet. Bu kamusal anlamda, alanı kullanarak. Kamusal alanın evet. Çok ciddi bir kullanımı vardı ve bununla birlikte mesela benim dikkatimi çeken bu programda psikocoğrafya yürüyüşü adlı mesela çalıştay. Burada adını umarım doğru söylüyorum. Simon Pekesma. Simone Pekesma. Simone Pekesma'nın bir uzman, kent kültürü uzmanıymış. Evet. Mesela o şehri çeşitli gruplar halinde gezmeye yönelik. Evet. Ama burada duygusal olarak çıkarımlar ve mesela trafik beni şu noktada rahatsız etti ya da işte burada insanları gördüm, bu benim için güzel gibi bir araştırma modeli öneriyor. Açıkçası bunun sonuçlarını cidden çok merak ediyorum. Çünkü çok performatif ama bu sefer araştırma yönüyle karşımıza çıkıyor evet. Bu projede. Burada şöyle bir şey olacak. Simona Pekelsman'ın programında olduğu gibi daha başka uzmanlarımız da yine farklı başlıklar altında benzeri çalışmaları gerçekleştirecekler. Şimdi sen bundan bahsettiğin için bu psikocoğrafya yürüyüşünden hemen ondan kısaca bahsedeyim içeriğinde ne olacak ki. Burada Sinop kent ölçeğinde belki de bizim çok fazla miktarda görmediğimiz yani kentte yaşayanların görmediği kör noktalar gibi durumlar tespit edilip orayla bağlı olan ya da oraya gittiğimiz zaman hissettiklerimizin neler olduğunu belgelemeye çalışacağız. Çünkü böyle bir durum var psikocoğrafya yürüyüşünün. Çünkü bunu anlatırken ben bir anda şöyle bir duyguya kapıldım ilk toplantımızda. Ben orada yaşadım ama o sokakta, o sokağın bulunduğu yerde fakat o sokağın arkasındaki sokağı bilmiyorum. Evet, böyle bir şey yaşamıştım. Bir anda aklıma bu geldi. Benim gibi kim bilir kaç bin tane insan bu tür farkında olmadan önünden geçip gittiği ama kendi yaşam alanı içerisinde bulunan hatta müdahale eden yerleri tanımıyor. Bu psikocoğrafya yürüyüşündeki amaç da bu. Sizin tanımadığınız noktalara belki de sizi teşvik edecek ve böylece kenti daha iyi özümsemenizi sağlayacak. Yani kendi yaşamış olduğunuz alanı daha iyi tanımınıza sağlayacak bir takım rehberlik çalışması yapılacak burada. Siz orayı keşfedeceksiniz. O keşif sırasında elde etmiş olduğunuz bilgi bu tamamen duyulara yönelik bir çalışmada olacak. O bilgiyi deşifre edeceksiniz ve bu deşifre üzerinden de kenti yeniden tanımlamış olacaksınız. İşte bilmediğiniz noktada, tanımadığınız noktada sizin duygularınız işe girişecek ve sizi belki de başka bir şeye yönlendirecek. Bunun sonuçlarının da çok enteresan olacağını düşünüyorum. Çünkü buna katılacak olan kişiler de yine farklı yaş ve meslek gruplarından olacaktır. Bu heyecanlı bir sonucu sağlayacak. Bunun yanı sıra başka şeyler de var. Onlardan da ben bahsetmek istiyorum. Evet, başka sanatçılarımızın da önerileri var. Mesela Avusturya'dan gelecek olan bir grup ki Kolabor Ate. Bunlar yine Viyana bazlı bir sanatçı örgütü. Sanatçı inisiyatifi daha doğrusu. Onların temsilcilerinin yapacağı çalışma bir günlük müze. Bu bir günlük müze nasıl oluşturulur? Büyük bir alanda. Bunu gösterecekler. Çünkü daha önce böyle bir deneyimi yaşamışlardı Linz kentinde. Benzeri bir çalışmayı Sinop ölçeğinde yapacaklar. O da zaten bizim geleceği biriktirmek projemizin altındaki işte bu geçici kent müzesi oluşturma bağlamında iyi bir deneyimleme olacak. Yani kişinin doğrudan doğruya o yapıyı görmesini sağlayacak. Ve bu müze bir günlük müzeyi oluştururken de o müzenin bir parçasında kendisi olduğunu keşfedecek gelen kişi. Bunun haricinde Hollanda'dan gelecek olan bir grubum grubumuz var. Onlar da yine başka bir çalışma yapıyorlar. Onlar da kentlinin kendi kentini tanıtımına yönelik hem bir keşif gezisi yapacaklar ve ardından da bir network oluşturacaklar, bir platform oluşturacaklar, bir iletişim platformu. Bunu da yaparken sosyal medyayı kullanacaklar ve o devamlı şekilde kişiler tarafından desteklenen bir yapıya kavuşturulacak. Bu sosyal medyayla Açık Radyo Zamansı Köşesi üzerinden de bir ortaklık kurmayı planlıyoruz. Hatta bunun yanı sıra belki diğer sanatçılarımızın ya da diğer katılımcılarımızın davet ettiğimiz kişilerin önerileri de zaten birliktelik teşkil edecektir bu medyayı kullanma, yani mecra olarak kullanma meselesinde. Tabii yani bu hoş da olacaktır. Birçok şey var aslında, hani her şeyden bahsetmek için zaman da yeterli değil düşünüyorum ama çok fazla miktarda bir şey var. Bizim bu konuyla ilgili bilgimize erişmek isterlerse dinleyiciler http://geleceğibiriktirmek.europis.net adresinden güncellenen programımızı ve bütün detayları da çok rahatlıkla görebilirler. Bir yandan aslında bu Sinopsis'den de bahsedebiliriz. Evet. Çünkü Sinopsis Biennale döneminde başlayan bir yayındı. Çok önemli. Ve şu anda da aslında bu projeyle ilgili olarak bir sayı yayınlandı. Evet. Buna da ne demek istiyorum? Evet, Sinopsis bildiğimiz anlamda Sinopsis gibi yazılmıyor da Sinopsis olarak yazılıyor. Bu güzel bir kavram kullanımı. Küçük bir oyun yaptık, kelime oyunu yaptık ve Sinopale sırasında yayınlanmaya başladı. Yani 2 yıldan beri devam eden bir dergi. Bu özel projeler sırasında onların tanıtımı ve de kentliyle iletişim kurmak için kullanmış olduğumuz küçük gazetemiz. İlk sayısını yayınladık ve etkinlik süresince de yaklaşık 3-4 sayı yayınlanacak. Bunun içeriğinde de elde ettiğimiz yazılar ya da toplanan yazılar tamamen Sinop'ta yaşayan insanların bize getirdiği yazılar. Burada teşvik ettiğimiz gençler var yazılarını yayınlamak için. Sivil toplum örgütlerinden bol miktarda yazı aldık. Uzmanlardan, kentte yaşayan uzmanlardan ve araştırmacılardan bol miktarda yazı aldık. Böylece Sinopsis aslında kentlinin desteklemiş olduğu kendi yayını. Bu da bir sosyal medya aracı gibi düşünülebilir. Çünkü bu gazeteyi oluşturmak için herhangi bir özel kurumun ya da bir başka işte yayın evinin falan desteğine ihtiyaç yok. Editörü, yayın evi efendim bunun tasarımcısı falan yine Sinop'ta yetişen insanlar ve bu yayını oluşturuyorlar hep birlikte. Projeye dair son 3 dakikamıza girmiş bulunmaktayız bu arada. Projeye dair şöyle bir şey de eklemeyi doğru buluyorum kendi tarafımdan gözlemlerimle. Sinopale'nin ilk gönüllüsüydüm diye hatırlıyorum hocam, eğer siz de doğrularsınız bunu. Doğru. Ve o süreç, o süreçten bu yana sadece ben değil birçok arkadaşım. Hatta şu anda içeride belgeselini yapan bu işin Emre Yalçın. Bir yandan çekim yapıyor ve hani birçok kişi bu kültür endüstrisine aslında Sinop üzerinden de dahil oldular. Aslında ve bir yandan Sinop'un geleceğini oluşturmak konusunda da ciddi bir ekip söz konusu ve bu ekibi oluşturan da başta siz ve bu bütün süreci destekleyen akademisyenler çok önemli bir iş yaptığını düşünüyorum bu noktada. Çünkü böyle bir eğitim projesi aslında bu Biennale ve Geleceği Biriktirmek projesinin böyle bir eğitim ayağı da var. Evet. Bunu eklemek istiyorum. Evet. Sizden de bunun üzerine son sözleri. Son 2 dakikayı hemen, size bırakıyorum. Hemen tamam. Efendim bu son sözleri söyleyeyim. Şimdi orada teşekkür ederim. Ama bu benim başlatmış olduğum bir çalışma olmasına rağmen çok uzun yıllar önce bunun hikayesi başlıyor. Sinop'taki böyle bir kültür aktivitesinin. Yine de imece ile gelişen bir çalışmadır. O nedenle burada kişi üzerinden değil de oluşturulan durum üzerinden bakmamız lazım. Buna eğer katkıda bulunmasalardı, işte sizler istekli olarak katılmasaydınız ya da önerilerde bulunmasaydınız bu gelişmeyecekti ve son derece cılız bir şekilde kalacaktı. Bu nedenle bu imeceyi son derece önemsiyorum. Şimdi burada işin akademik demeyelim de bilimsel boyutunda bir takım tartışmaların olduğu bir kent akademisi diye bir şeyimiz var projenin altında. Birimimiz var. Burada da Çekül Akademi ile işbirliği içerisinde gidiyoruz. onların uzmanlığından da yararlanıyoruz. Ve burada da yine şunu belirteceğim, yani bu uzmanlıkta bizim yine çok değerli yetişen bir arkadaşımız, uzman arkadaşımız Yeşim Dizdar oldu bize. Önerilerde bulunuyor ve de katkıda bulunuyor. O da büyük bir imece. Aynı zamanda işte burada Aziz Konukman diye bir moderatörümüz olacak. Yine bir ekonomist arkadaşımız. Bunun gibi birçok isim, yani Sinop'tan yetişen isimleri de gerek akademik boyutta gerekse sanatsal boyutta tekrar burada bir araya getiriyoruz. Çünkü onların hem bilgisayar katkısı olmasa hem de bedensel katkısı olmasa bu işlerin hiçbirisi yürümez. Eylül ayında herkesi Sinop'a bekliyoruz. Evet, haftaya görüşmek üzere. Zamansız. This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Burçak Konukman'la güncel sanat konuşmaları. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41